Thank you. Azért jöttem ide kurikázni, hogy szerető mit talána lenni, olyan lába kitalána tenni, talántom még jól segíteni. Azért jöttem ide kurikázni, hogy szerető mit talána lenni, olyan lába kitalána tenni, találtam még jól el segíteni. Elúttam okosabban, hogy tudartam. Jogos.